sara, stimați ascultători! Regina Paraschiv și Mihai Ganea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Aici Radio TV Unirea Internațională Austria, un radio pentru toți românii. Iar aceasta vă prezentăm Matroana Zburătoare, text de Virginia Paraschiv, muzica Mihai Ganea. Zburătoare. E liniște în societate. Pensionarii și-au îngrămădit pe unde au putut provizii pentru termen lung. Miroasa vinete coapte, a vin amestecat cu mirodenii, a prune fierte și lipite de oale pentru magiun. Magiun fără zahăr și fără nucă. Simplitatea e frate cu rămânul în vremurile de așteptare a crăpăturilor din guvernul zaharisit. La turci e tevatură multă pentru capacele pentru borcane. Vine sezonul scumpirilor piramidale pentru alimente, de unde și interesul pentru conservele subînțelese. Poate e o șiretenie orientală pentru comerțul cu zacuscă în vremuri de restriște. Sau poate doar un simplu zvon, să treacă românii apele despărțitoare pentru comerțul cu capace, capace vechi din pivnițe hodorogite, din borcane primitive oțețite. Prin coridoarele pustiite ale parlamentului ordonator al legilor expirate istoric, e liniște și pace. Când e joi, după o fusială matinală, cu bonjour unde vă petreceți weekendul, la munte sau la mare, urmează răspunsul tipic electoral. Am audiență la cabinet. Minciuna e cât pepenii mutanți de pe la târgurile cu produse autohtone populare. În fapt, trosniți în molele capului de aerul condiționat. Numiții și aleșii neamului se prăvălesc în paturile de prin hotelurile oficiale și dorm. Pentru că guvernanta primă și-a recrutat guvernul din rândul parlamentarilor, avea majoritate cu prisosință și cu miniștrii ei numiți și fără ăștia. Băieții s-au îngrămădit pe funcții, le plăcea dubla putere în simultan, aleși și numiți. Un lucru pe care nu l-au prevăzut, privarea de vacanță parlamentară. Parlamentul cu cățel și purcel trăgea obloanele în sezonul estival, guvernul rămânea treaz la datorie, lucra la foc continuu. Așadar, de când cu vacanța parlamentară, guvernul cică muncește. Amnezici și somnolenți, parlamentarii se trag la umbra jaluzelelor și a drăpăirilor, cu telefoanele închise, dorm de joi până luni la prânz, cu mici, dar foarte mici întreruperi pentru mâncare și băuturi răcoritoare. Nimeni din popor nu-i vede, nu-i aude, familiile sunt în vacanțe, cu vouchere pentru locuri exotice, în străinătate. Presare s-au domolit și ei, patronii le-au dat liber, până la afișarea disponibilizărilor. O vară anostă și un trai țintit pe hrană și odihnă, un trai de oameni moleșiți de monotonia caniculei toropitoare. Atâta. Umilul prezentatorul omniprezent nu are investitură. Expozițiune e cât paci să curme firul desfășurătorului narativ complet. Codul portocaliu e cât se poate de contagios. Gândirea însă și e pluștită de gradele din termometre. Cine are însă noroc de adăpost la umbră și răcoare, e fericit și cufundat în somnolență. Numai una și numai una bântuie și se agită ca o muscă beată, înfășurată într-un capot trandafiriu și cu botoșei de catifea verzuie. O imagine ecologizantă cu pampon utilitar. E doamna, doamna cea din tâi stătătoare în guvern, doamna cu forme voluptos unduitoare, cu șuvița blondă, arțăgoasă, ieșită din cocul de bucle, auriu. Părul natural și meșele înțepenite cu fixator, o combinație unicat, partea din față aducea pălăriuță protectoare pentru soare. Pentru soare și pentru impertinenții paparații de la tabloide care trăiesc săraci din mărunțiși pentru țigări și bere indigenă. Ei, dar să nu intrăm în detalii nesemnificative, să ajungem la esența doamnei prim stătător guvernamental, să-i scodim discret ce caută domnia sa însoțită de niște băieți cu brațe de oțel și cu căutătură fioroasă. Unde dracu v-ați băgat? M-ați lăsat la guvernare și voi toți v-ați dus în dorul Lelii la răcoare. Șupă-i, doamne prim stătător, șupă-i la dormitoare, îi luăm și-i ducem pe sus drept la guvern. Unul să nu vă scape, măi feciori, săltați-i până nu apucă să fugă, aduce și scriitoarele din cripta de rachiu pentru îmbălsămarea grijilor financiare. Răsfirați-le și răsfirați-vă pe coridoarele de la hotel. We'll be right back. cameră, miniștri rechiziționați din voința preavrednicei premieri au fost dotați cu șorturi de vară și tricouri și tenis aseptici. Sub veghea insidioasă a ochiurilor video, domnii trăgeau la sorți dintr-o urnă ecusoanele ministerelor ce reveneau, externe, comerț, interne, cultură, finanțe și tot așa. Erau adunați cu totul vreo 25 de personaje de prim rang. Își aturnau ecusonul de gât și gata. Gata guvernul funcțional. În sala de ședințe așteptau răbdătoare o secretară, o scriitoare de procese verbale, un maestru făurar de comunicate neperisabile. În capul mesei, cu marginile rotunjite, era prezentă cea din tâi stătătoare. Își scărpina asidu o gaură din coc cu pixul, buretele modelator de pe sumeșă o gâdila cu indecență jucăușă. În cele din urmă, natura umană își intră victorios în drepturi. Prea distinsa și scorțoasa doamnă începu să râdă cu deplină voioșie. Miniștrii cei mai muri hăhăiră și ei la unison, nu știu de ce, dar rânjau cu poftă grosieră. A dat prea mare veselie peste voi, guguștiuci guvernamentali, v-am adunat de prin așternuturile transpirate să vă pun la muncă, nu să vă apuce voia bună în acest sanctuar guvernamental. Miniștrii amuțiră simultan. O liniște covârșitoare domnea în atmosferă. Aerul condiționat din ventilatorul din plafon râgâia intermitent. Doamna căzu brusc, cu capul plin pe gânduri, în pieptul ei generos. Moțăia discret și cu finețe feminină, nu că masculii prăvăliți în așternut. Viața ciclică guvernamentală își urma neabătut calea ei estivală. Domnii se ridicară în vârful picioarelor și se îndreptară prin coridorul întunecat spre autocarele de la ieșire. Făcură drum întors la ceașafurile fleșcăite din dormitoare. Veni în cele din urmă murgul, apoi se lăsă și înserarea și lucrurile au intrat în normalitatea toropită a sezonului estival. Ne întoarcem cu interes la doamnă. Nimic. Nimic nu a clintit-o din somnolența ei tihnită. Dimineața s-a trezit cu gâtul înțepenit de prea îndelunga ei ședere, cu capul celos tenit și contorsionat pe masa tare și ovală. Servantele profesioniste i-au refăcut imaginea de păpușă pufoasă și planturoasă. Apoi, următoarea zi nevară, se petrecum tocmai ca antecedenta. Și tot așa, statornicia moleșelii a fost neabătut prezentă. Zic eu, naratorul omniscient, să interacționez cu cititorul dispus să hăpăiască în grabă o povestire. Fratele meu cititor, oriunde te afla, eu îți înțeleg orizontul de așteptare. Vrei suspans, convulsii sociale, acțiuni încrucișate, vrei viață dură, vrei urlete pe baricade, jandarmi cu corpul de oțel și brațele de fier, cu garnitură de cauciuc, vrei dărâmături realizate cu percuție, dalta și ciocanul. Păi dacă e sezon de vară și toată lumea doarme la mare, la munte și la guvern, de unde să scornesc eu acțiune? Nici vânzătorii de pepe nu mai mișcă. Singuri purădei, forfotesc primarfa nesupravegheată, fuge care cum poate cu pepenele în brațe până la gârlă, unde îl priponește între pietre. Ei, dar ce mare interes pot stârni copiii din popor? Ăștia au necesități cotidiene de hrană și de adăpare, nu-i mai sătură nici părinții, nici statul social, nici furatul. Să revenim așadar la tema noastră guvernamentală. Treaba ritmică privind plictisul și somnolența a mers ce-a mers până într-o zi. Spălați-vă pe ochi flăcăi, spălați-vă cu apă rece. Astăzi e o zi mare, scoatem guvernul din greaua adormire. Mergeți la hotel și luați-vă bocceluța, cameristele voastre personale. S-a ocupat atent și intens de operațiune. Telefoanele mobile rămân lângă mine în coșulețul de rafie. Eva, Amandina, Luța, Renate, Vasilica, Rondela și toate celelalte, până la deservirea guvernului complet, și-au încheiat voluptoasa misiune pe lângă voi. E vremea să intre și ele în concediu. Atâtea nopți și zile nedormite, pentru a vă aduce bucurii spirituale și senzoriale, pentru a pune tehnologia de veche în slujba națiunii, sărăcuțele au avut viață grea cu voi. Ajungeți la hotel în formație disciplinată, bocceluțele vă așteaptă pe după ușă, materialele de lucru vin împachetate prin curieratul oficial cu procese verbale minuțios redactate. Ordine și disciplină în guvern, feciori! Nu cotrobăi zadarnic prin sertare. Verighetele incriminatoare din fața divelor cu șorțuleț se află deja într-o casetă din seiful meu cu secrete clasificate. Vă asigur că le veți primi în momentul de oportunitate, șlefuite și în perfectă stare. Doamnele voastre vor mai aștepta ceva vreme până la revederea maritală. Mergeți iute până la autocar că se închide prăvălia hotelieră și riscați a rămâne fără lenjeria uzuală. Lenjeria de salon se rechiziționează cu scopul facerii de bine caritabile pentru succesorii voștri la următoarea remanieră guvernamentală. Are cineva de întrebat ceva? Doamnă suprem ordonatoare, ați menționat că se închide hotelul? Dar ce n-a fost limpede vărul meu? Patronul ia act de noua linie de austeritate. De mâine nu mai primește niciun bani pentru serviciile sale. Pune lacătul pe ușă și gata. S-a terminat cu moleșala în așternuturile vaporoase. Pentru voi am rezervat niște celule capitonate și antifonate aici în sediul clădirii guvernamentale. Veți face un stanciu de castitate. Da, dar mâine expiră vacanța parlamentară, vin colegii noștri la serviciu, glăi timid ministrul administrației. N-au decât să vină. Strada e vie și întărâtată. Îi așteaptă hoardele pregătite pentru luptă dreaptă, corp la corp. Niciun dar. Nu mai puneți întrebări scoditoare, că mă apucă imediat dorul de o societate deschisă și pun să ruleze pe ecran fanteziile voastre cu Eve, Amandine, Luțe, Renate, Vasilici, Rondele și alte fătuci în slujba carierei voastre efemere. Maestrul Făurar de Comunicate Neperisabile vă stă la dispoziție cu imaginarul său nepieritor. Se lăsă o liniște contemplativă asupra măririi temporare și decăderii în abis. Matriarhatul guvernamental era în plină autoritate. Afară începuse să plouă cu clăuci. Parlamentare se adăposteau pe sub streșinele oblăduitoare. Cămășile exotice atârnau implacabil în falduri zăpăcite. Nimeni nu mai răzbea din aura orientală și din prețul de firmă. Ca să nu mai vorbim de sfâșierea mătăsurilor transpirate în lupta aprigă a omului cu om. Pentru că și parlamentarul e om și el. Un biet om în subremii ciudate, un pasager rămas fără cazare și fără aura oratoriei mesianice. Noaptea e însă un sfetnic bun și taberele partizane s-au repliat în parcuri. Arborii ornamentali îi stropeau pe creștet, dar intrușii politici nu se simchiseau. Nu înțelegeau cum s-a ajuns la drăcovenia loviturii de stat. Domnilor, avansez ipoteza irefutabilă că avem de-a face cu o lovitură de palat, se pronunță un veteran al Parlamentului. E un punct de vedere, să zicem că aveți dreptate. Maștera guvernamentală ne-a privat pe toți de demnitate, punctă un stentor gânditor. Din vorbă în vorbă, alungații din amfonul oratorii se preumblară în căutarea unui model paideic și ajunseră la un plug prun îmbelșugant. Luară micul dejun cu multă bucurie, tine și bătrâni, într-o exemplară solidaritate. Apoi s-au cărățărat unul peste altul până la vârf de prun, l-au chelit până la ultimul fruct. După aceea s-au înscris într-o cursă matinală, fiecare pe după copacul lui, în tăcere cochetă și discretă. Au zăbovit care cum a avut nevoie și răbdare în tufișul său de ornament floral. S-au revenit, unul după altul, într-un chioșc în care fanfara municipală nu mai cânta. Iată, deci, că originea rustică a mult prea cuvântătorilor dregători și-a spus din plin cuvântul în actul de rezistență, în ploaie, frig și de rută istorică. În cele din urmă s-au încolonat disciplinat în ținutele lor macio jigăriți, și-au intonat din toți bojocii, sculați vă ropsiți ai sorții. Indivizii mai colerici au luat și câte un ciomag, dar nu au folosit mijloace barbare împotriva guvernului blindat. Madame pusese obloane oțelite în loc de geamuri, uși blindate cu clopot funebru de avertizare, acoperișul era dat cu un de lemn, într-o glisare înspre dalele guvernamentale de beton. Vrem alegeri libere, se strofocau parlamentarii să încropească o platformă program. Este adevărat că toți nevoiașii metropolei încorsetate se alăturaseră și ei la promenada parlamentară de protest împotriva guvernului necomunicativ. Camarazii de amvon parlamentar, mai operativ, cu ceva mărunțiși prin buzunarele interioare ale cămășilor fulfuitoare, apucaseră la ceas de noapte să urce contracost prin învoială cu nașul strămoșesc în trenul sau microbuze cu destinația întoarcerea acasă din vremelnica istorie a rolului de cetățeni cuvântători prin reprezentare. Nu le mai trebuia pe moment, așa ne este încredințarea, implicarea în urzeala politică din cetate. Se iscase deja zvonul că se pune ceva în aplicare, reducerea statistică a personalităților vorbitoare. Cine oare ce știa și ce-i mai aștepta noua sesiune? Așa că era mai prudent să iasă subit din viața publică și să se ducă la cules de struguri în pitoreștile podgorii private. Viața arhaică de prin podgorii, întoarcerea obiceiurilor din moși trămoși, erau cea mai cuminte soluție de avarie politică și socială. Și apoi, în taina și răcoarea cramei, se puteau pune țara la cale tacticos. Să rămână naivi și fanatici în zona capitalei, să descălcească enigmele bordelului politic pestilențial. Parlamentarii străzii au mers ce-au mers, până i-a cuprins o moleșeală și-au ațipit care unde a nimerit pe trotuar cu capul rezemat pe umărul fetelor cu minți. Copiii ieșiți în rondul lor de noapte din reședințele lor subterane au purces la colindat printre adormiți. Davai ceas, davai moșia, arașou, tuvărășia. Niște tineri cu aliură de sportivi, cu tatuaje săpate în nemurire pe mâinile lor pietroase, inimioare înflăcărate, legate cu lanțuri, proaspăte vadați din universul carceral, s-au adunat ca la un semn. Au ridicat un fals capac de canalizare și s-au dedat la o spargere profesionistă la guvern. Au desfăcut o ușiță metalică rapid cu o cheiță potrivită și au pătruns într-un depozit frigorific uriaș. Au luat fix tot ce le-a fost de trebuință, personal și pentru comerț. Din ce au furat de la bogați, au dăruit celor sărmani cât un biscuit criogenat de cap de om pe bază de bon de ordine. Restul a fost încărcat în niște camioane cu prelată și s-au dedat niște transporturi orientale înspre tărâmul extravilan. A fost o noapte frumoasă și liniștită. În zori de zi, la guvern a sunat alarma, gornistul de serviciu. Ministrul a sărit din somn într-o veselie puși pe acțiuni decizionale palpitante. Doamna a venit pâș-pâș cu întârziere în sala de ședințe. Era acră și chioare de somn. Ministrul finanțist o anunțase că s-a pus capăt aprovizionării datorită unei pătrunderi prin efracție în magazia cu bunuri de consum. Din raftul cu produse cosmetice nu rămăsese nici hârtia igienică. Hoții făcuseră o noapte albă, cu profit. Ba mai mult, finanțistul dădu un raport devastator trezoreria era golită și ea de conținut. Doamna avea motive așadar să fie cătrănită și nervoasă. În rest, ce să mai spune? Cu coana ofilită de gri și de nesom, se tot uita sus la tavan și ciulea urechea. În cele din urmă s-a auzit un guruit și o zvâcnitură pe acoperiș. Era elicopterul. Un tânăr sportiv, echipat în training și ghete verzi de camuflaj, o conduse pe doamna pe un itinerariu numai de el știut prin clădire, până sus de tot pe acoperiș. Uleiul de acoperire dispăruse. În cele din urmă, viața femeii și tălărăcoare se sui împinsă de spate pe treptele suitoare. După extragerea cucoanei din dispozitiv, elicopterul se înălță, rotindu-se într-o spirală elegantă până la cerul luminător al zorilor de zi. În cele din urmă, matroana zburătoare a fost depusă în ograda ei natală cu casă părintească tradițională. Acolo, întristată femeie, și-a petrecut amurgul vieții în liniște și pace, până a plecat de bună voie și nesilită de nimeni într-o lume mai dreaptă și mai bună. Crucea de sub corcodușul din grădină i-a fost pavăză și scut. Dobitoacele din gospodărie au făcut un bruiaj infernal. Foamea le-a fost stimul pentru corul polifonic, guițat, mungite, cotcodăcit cu acompaniament de lătrături. În cele din urmă s-au arătat moștenitorii operativi, mânați de milostenie și grijă. Jos, din piața liberă, desfârcolară constestatară, se putea zări cum fâlfâia pe o antenă de pe acoperiș o cârpă de mătase, o tranță azurie. Cunoscătorii au identificat o fâșie din bine cunoscutul capot guvernamental. Era capotul pe care poporul îl văzuse la televizor când cu plimbarea diafană a prim stătătoarei guvernamentale pe o plajă îmbalsamată cu un covor de flori, covorul oficial pe care doamna pășea cu tălpile goale. O zeiță necuvântătoare, grațioasă și voluptoasă, cu mâna întinsă la unguros pentru pupatul subaltern, în semn de omagiu, adus frumuseții sale planturoase. Dar asta fusese cândva, în vremuri de mult apuse. Acum suntem într-un prezent istoric, perfid și veninos. Eunucii guvernamentali și parlamentari s-au risipit prin lume, risipiți de aura matriarhală, dătătoare de o sânză privatizată de la stat. De copii flămânzi, răzlețiți prin piață, înarmați cu praștii, urmează episodul cu zor de zi, zor cu flori și cu fiori. Copiii au încercuit piața istorică și au tras cu praștia în porumbei blânzi și proști. Porumbei domesticiți, prezenți la ciuguleală nepuvuleții. Micii trăgători au răpus după câteva rafale porumbei. Eu cules pașnic, fără scandal, eu jumuline pene, eu băgată niște beții și eu prăjit fără fason. Eu mâncat cu poftă, mațele le-au aruncat pe jos în beneficiu câinilor fără stăpâni. Guriștii parlamentari s-au trezit în zarva puștinii violente și au mers și au mers mai pe fugă, mai cu încetinitorul, în direcția arătată de niște călăuze apărute instantaneu. Au ajuns într-un obor prosper și înfloritor. Evadații de care am făcut vorbire anterior i-au repartizat pe niște platforme improvizate. Măguriștilor, faceți-ne reclamă la marfă să vedem dacă e ceva de capul vostru. Să auzim argumentarea nedeductivă prin analogie, zbierară repetitiv. Nemeriții la obor ascultau setul de cerințe cu gura căscată. În fine, nevoia face omul ingenios și competent, așa că vânzările creșteau vertiginos cu profitul de rigoare. Evadații contemplau, din bodega lor exclusivistă, munca rentabilă și bine organizată. Se auzea un murmur comercial înviorător. Ia mandatul, neamule, ia mandatul, care dai mai mult, care ai și dai, după necesități, ia mandatul proaspăt bun, ia mandat vacant, ia mandatul, neamule. Orașul metropolă se prăfuise în inutilă așteptare de revenire la normalitatea perversă și clocită. Piața centrală, locul geometric al luptelor partizane corp la corp, era pustie. Copiii s-au orientat și ei spre tărâmul extravilar. Cărduri negre de ciori, cu personalitate introvertită, s-au instaurat în piață, în locul porumbeilor țopăitori. Inflexiuni spirituale, o emisiune de Virginia Paraschiv și Mihai Gană. Aici Radio TV Unirea Internațională, un radio pentru toți românii. În continuare, vă dorim audiție plăcută! Urmează un program muzical dedicat Asociației Scriitorilor Români din America de Nord. Ioan Pop și grupul Iza. și tripă curare. Și la tună oile la mășună, tot în suie și-n coboară, cu oile la izvoară, fac ușile jara să-l omoară, ușileja să-l omoară. Dacă viața mi-o luați, acolo să mă îngropați, în strunguța oilor, în locul gălețelor, fluierul și chilinca. În fleroa fluiera, tilica, tilica, oile menor zghiera, oile menor zghiera. Așa ce iasă când în sat îți cobor, mama va întreba cu dor, o, intra-n-o meu fecior. Voi să-i spuneți mame așa, c-am rămas pe cele văi cu oile bucălăi, c-am rămas pe cele grope cu oițele ce mișchiope, c-am rămas pe vârfie munte cu oițele cornute, să mor pe munte cu tâi, cu pietri la căpăt. Fără ploaie, fără vântul, cu cetină la pământul, de ce să nu mă leagă, nu? Dacă oițele-mi vinu, măi, ai vinoile de la vale, măi, măi, și rământările goale, strunj rământ făr de oiță, ai și scaun făr de băciță, măi. O, si, o, Vârde bradul mai, că și eu m-am plecat, nu pot glas de ciuberiță. Ce? Aude-a mea guriță, poate știi că n-am subțiță, mă lapte de uiță, guriță de ciobăniță, mă. Yeah.